Radar Radios Limitat Vea 96 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Una setmana amb molta calor, encara que diuen que hi ha gent que li agrada. Jo prefereixo el fred, eh? Si algú té alguna nevera portàtil, que passi que per aquí, per Radio Trinitat Vella, que l'agrairem. Comencem a l'EITI, un programa on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, lògicament als 80. I com diem sempre, breus pinzellades dels 90. I com també diem sempre, volem que participis. I una de les formes més fàcils és trucant al 93 345 64 54. Repetim, 93 345 64 54, la línia directa amb l'EITI. També tenim el Facebook, el nostre blog, etcètera, etcètera. Sempre estarem a través d'internet. Ja ho saps, www.rtv-fm.com. I no ens entretenim més. Comencem amb molt bona música. Comencem amb The Boss. 1980, Bruce Springsteen ens portava aquest Hungry Heart. I took her on a journey and I just kept going. De 1980 passem directament a 1991, com dic, fent breus pinzellades als 90 i ho fem amb una altra formació gran. Ells són els Erasure, i aquest tema que ens porten, Breath of Life, un tema que ens demanava el nostre amic Rafa des de Jockey 90s. Una altra petició que ens arriba aquí a l'EIT, a Radio Trinitat Vella, és un tema de la formació Ian McCullincock. Em posen difícils els temes. Anomenat Pwn to Fall, 1989. Per cert, un tema que es demana el nostre amic Manu. Side. day's journey into long night's journey. Deixem les peticions perquè era bé un tema del Harry Desep, de SP. Ens demanava aquest tema de Joe Smooth, Promise Land. I passem d'aquest Promised Land de Joe Smooth a un tema de 1982. El títol és Rio i la formació Lenny Hall. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. De 1982 passant a 1987 a sentir un tema potser conegut per tots aquells amants de la música 80. La formació és Maribel Fit Jimmy Tunnel, a títol Roses and Red. Thank you. I el tema Roses Are Red, 1987, de la formació de Maribel Fit Jimmy Tunnel. Ens traslladem a 1981 per sentir aquest Casino de la formació Passengers. I després d'aquest Casino de 1981, cantat per la formació Passengers, passem a sentir un tema de Peter Allen, de 1976. Ens recorda una mica El ritme de la noche, no? Però el títol original és I Go to Rio. Me, I go to Rio, De Janeiro, Mau Mio. I go wild and then I have to do the samba and la bamba. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion for dancing or romancing, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the sun lightens up my life, and I am free at last. What a blast! Whoa, when my baby smiles at me, I feel like Tarzan of the jungle, there on the hot sand, and in the bungalow, our monkeys play above easily, you know that's just not me, but I turn into a tiger every time I get beside the one I love. Whoa, whoa, smiles at me, the sun lights up my life, and I am free at last. What a blast! When my baby smiles at me, I go to Rio. Rio. It's when I go to Rio. Era Peter Allen amb aquest I Go to Rio de Janeiro, com deia després. I tot seguit anem a la darrera petició d'aquesta tarda. Ens el demanava el nostre amic Tasca des de Dijoc i Noventas i és el tema Bolero, 1990, de la formació Psycho Team. We'll be right back. right now, and it's going to be a very, very big hit. Tots allí tenim a sentir un tema de 1983, de tots conegut perquè es va fer molt famós a la dècada dels 90 amb una versió. Però la versió original és aquesta de Rondo Veneziano, el seu títol, La Serenissima. We'll be right back. Central Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Ens traslladem a 1988 per sentir la formació Will the Power amb aquest Fading Away. Donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. És el famós Stand By Me, en aquest cas cantat i protagonitzat per Willie Deville. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu! I don't know quite what to say. You leave me speechless. No, really, you have been a great audience tonight. And from the bottom of my heart, I'd like to say thank you. And I love you. Thank you. When the night had come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, though I won't be afraid, though I won't be afraid, just as long, just as long as you stand by me. In the sky that we look above should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, but I won't shed a tear, just as long, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me. Oh, darling, won't you stand up, stand by me. You just